الباب الرابع والسبعون ومئتان باب النهي عن اظهار الشماتة بالمسلم مسلم کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنے کی ممانعت انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم اللہ تعالی نے فرمایا مؤمن تو بھائی بھائی ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره نیز اللہ تعالی نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر بے حیائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وعن واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك رواه الترمذی وقال حديث حسن۔ قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحسين الحديث نظر۔ وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس كل المسلم على المسلم حرام الحديث۔ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ اور اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس سے قبل باب التجسس میں گزر چکی ہے۔